tu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Tak mało przypadków zachorowań dawno nie było. O poranku poinformowano o trochę ponad 300 zakażeniach koronawirusem. O wsparciu dla Białorusi mają rozmawiać premier Mateusz Morawiecki i białoruska opozycjonistka Swietłana Cichanouska. Z kolei dzisiaj na Białorusi 30 dzień po wyborczych protestów. O 302 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby informuje Ministerstwo Zdrowia. To ponad 100 mniej niż w niedzielę, kiedy również liczby były najmniejsze od dawna. Łącznie testy laboratoryjne w Polsce potwierdziły ponad 71 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 2124 osoby, a ponad 55 tysięcy wyzdrowiało. Z powodu wykrycia kolejnego przypadku zakażenia naukę zdalną rozpoczęli uczniowie Technikum Hotelarskiego przy Krasnołęckiej na warszawskim Mokotowie. Wcześniej dotyczyło to tylko jednej klasy, w której potwierdzono zakażenie ucznia. W piątek potwierdzono kolejny przypadek w innej klasie. Piątkowe zajęcia całkowicie odwołano, mówi Karolina Gałecka z Urzędu Miasta. Dyrektor placówki zdecydował w porozumieniu z burmistrzem, że zamyka placówkę na piątek. Wynikało to po prostu z braku możliwości kontaktu z inspekcją sanitarną. Jeszcze tego samego dnia sanepid podjął decyzję o przejściu na nauczanie zdalne całej szkoły. Tak będzie do 12 września. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i białoruskiej opozycjonistki Swietłany Cichanouskiej będzie dotyczyło dodatkowego wsparcia dla Białorusi. Kandydatka na prezydenta spotka się z szefem rządu w środę w Warszawie. Piotr Miller w telewizji publicznej mówił, że spotkania i działania służą wypracowaniu pewnego modelu wspierania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Bo to jest naszym celem. Celem polskiego rządu jest to, aby to naprawdę społeczeństwo białoruskie dokonało wyboru. Każde państwo ma prawo do samostanowienia, ale to samostanowienie musi być realne. Piotr Miller dodał, że nie wydaje mu się, aby w przypadku zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi jakiekolwiek unijne kraje wysłały depesze gratulacyjne. Tym bardziej, że stanowisko całej Unii jest dosyć jednolite pod tym kątem, podkreślił. Na Białorusi poniedziałek będzie 30 dniem powyborczych protestów. Miejscowa opozycja od miesiąca domaga się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Białorusini demonstrują pokojowo. W ciągu miesiąca nie została zniszczona ani jedna witryna sklepowa. Wczoraj w Mińsku, gdy demonstrantom przed rezydencją prezydenta drogę zablokował milicyjny OMON, to udali się oni na trawnik i zorganizowali piknik. Białoruski intelektualista Wacław Areszka powiedział Polskiemu Radiu, że teraz protestuje młode pokolenie Białorusinów, którzy dzięki internetowi widzą, jakie swobody mają ich koledzy w innych krajach. Zauważa, że wcześniej życie Białorusinów ograniczało się do własnego podwórka, a teraz jest inaczej. Nie było takiego odczuwania w ludziach potrzeby do swobody, do pewnej godności swojej. To bardzo ważne. To już nowa generacja. Wczoraj protestowali nie tylko mieszkańcy stolicy. Demonstracje z udziałem kilku tysięcy ludzi odbyły się we wszystkich największych miastach kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Sprawa składowania niebezpiecznych odpadów w żwirowni w Ełganowie w województwie pomorskim wróciła na salę sądową. Na ławie oskarżonych zasiadł były prezes Port Service w Gdańsku Krzysztof Pusz. W pierwszej instancji został uniewinniony od zarzutu, ale sąd okręgowy uchylił wyrok i sprawa rozpoczęła się od początku. Prokuratura oskarżyła byłego prezesa i dwóch właścicieli żwirowni o przewiezienie i składowanie w Ełganowie popiołów i ziemi skażonej pestycydami. Zdaniem śledczych mogło to zagrozić życiu i zdrowiu ludzi oraz spowodować zniszczenie środowiska. Krzysztof Pusz nie przyznaje się do winy. Ja się spodziewałem, że będzie odwołanie prokuratury, bo przez taki wyrok w ten czas zażądał, że to nie można było przypuszczać, że nie odwołają się. Także nie byłem wcale nawet zaskoczony. Jestem niewinny i koniec. Za sprowadzenie z Ukrainy i niewłaściwe składowanie na terenie Port Service w 2011 i 2012 roku kilkudziesięciu tysięcy ton skażonej ziemi Krzysztof Pusz został skazany na 25 tysięcy złotych grzywny. W tym zakresie wyrok jest prawomocny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu intensywne opady deszczu, a na Pomorzu burze nawet z opadami krupy śnieżnej. Poza tym pogodnie, ale miejscami pojawią się też chmury. W czasie burz porywisty wiatr. W Krośnie 14 stopni, w Łomży 17, w Płocku 18, w Pile 19, a w Opolu 20. Trójka. Program Trzeci.

klasyczny blues Green Onions, Booker T i The MGs. To ze ścieżki dźwiękowej, która została stworzona po tym, jak serial Skandal, był taki serial, powstał i powstała ścieżka dźwiękowa z utworami inspirowanymi tak naprawdę serialem Skandal, Music for Gladiators. Muzyka dla gladiatorów. No tak, poniedziałek mamy, to jest pewne. No to teraz sprawdzamy czujność. Zaraz, no właśnie chciałem powiedzieć, no właśnie, sprawdzamy czujność, to tu nikt nie pisze. Już chciałem powiedzieć, że nikt nie napisał, nikt. A jednak w ostatniej chwili... Tak? Tak, no między Szczyrkiem a Szklarską to tak za 300 kilometrów. No, słusznie, panie Darku, pan się nie dał nabrać tutaj na moją geograficzną prowokację. A tak naprawdę, no, troszeczkę pomyłka. Ja wiem, skąd się wziął ten Szczyrk, bo ja przecież co roku bywałem w ostatnich latach... No bardzo blisko, bo w Cieszynie, na kinie na granicy, na tym przeglądzie, no w tym roku nie byłem, bo niestety nie było. Odwołany był przegląd w ostatniej chwili, no to już bardziej te okolice, a oczywiście chodziło mi, że gdzieś między, no Karkonosze, gdzieś między Szklarską Porębą, a Karpaczem mieszka na pewno Grażyna Dobroń i z nią się właśnie z tego miejsca usłyszymy już niedługo. Ja już myślałam, że bardziej myślałeś w głowie trasami śnieżnymi, narciarskimi, tak? No bo Śnieżka, Karkonosze to Śnieżka, Szczyrk to przecież też stonica taka nasza polska, jeżeli chodzi o... To jest ciekawa historia, bo ja narciarzem właściwie specjalnie nie jestem, ale w wieku lat, powiedzmy chyba 15, nie wiem, to... O jakimś takim krótkim szkoleniu założyłem narty na nogi i był slalom. Trzeba było zjechać, to było w Zakopanem. Mhm. I ja zamykałem oczy, żeby tylko, tak myślałem, żeby minąć tę kolejną chorągiewkę jakoś. I tak posunąłem bardzo, bardzo szybko w dół. Zatrzymałem się naprawdę tuż przed potokiem. Na szczęście tam jakiś taki góra śniegu była. A potem się okazało, że zająłem drugie miejsce. Ale nie to jest najważniejsze w tym slalomie. Tylko to, że pierwsze miejsce zajął chłopak z Zakopanego, góral po prostu, no to było, jeździł od dziecka. Także uznałem w tym momencie, że narty zaliczone, a teraz to ja mogę sobie pochodzić po górach. A no, to jest wielka 300 kilometrów, sama przyjemność. Szczególnie 300 kilometrów. The clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man. Learn to forget, learn to forget, learn to forget. Let me sleep all night in your sound kitchen. Warm my mind in your gentle stone.

fish of mine. Bathing soul in the nocturnal sunshine. Nocturnal Sunshine. Prawda, że piękny utwór? Piękny. Troszeczkę się rozkołysałem. Nie tylko ja, jak widzieliśmy. Jazzująco, funkujący. Meshal Negocello. To może troszkę chociaż powiem, bo Meshal tak naprawdę nazywa się Meshal Swahila Bashir Shakur. Urodziła się w Berlinie. Tak? Bardzo to skomplikowane. Prawda? Urodziła się w Berlinie, ale wychowała się w Stanach Zjednoczonych i jako nastolatka przyjęła Negocello, co w Swahili oznacza wolną jak ptak, więc stąd się wzięła Meshal Negocello. A teraz utwór, podejrzałem twojej notatki, no tak, który bardzo, bardzo mnie ucieszy. Ja bym powiedział w tym momencie do trzech razy sztuka, a ty powiesz zapewne zgoła inaczej. Trójkami. Trójkami wystąp. I did that day. that I'm all alone. At least I have her love to see that she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. The Bridge, Red Hot Chili Peppers, tego piątego studyjnego, chyba najważniejszego w ich historii, albumu Blood Sugar Sex Magik, który zdobył nieprawdopodobną ilość nagród jak na album i sprzedał się w 13 milionach egzemplarzy na całym świecie, 17-utworowy. I dzisiaj w Trójkami występ tudzież... Do trzech razy sztuka. Już tak spojrzałaś na mnie, to myślałam, że mam coś powiedzieć o swoich propozycjach muzycznych, ale to przyjdzie na to czas. Tak, do trzech razy sztuka. Red Hot Chili Peppers nie tylko Trójkami występ, ale Trójkami z tego jednego najważniejszego albumu. Dziś do 13. Instrukcja obsługi człowieka. Do tych moich niedawnych rozważań geograficznych powinienem teraz właściwie nawiązać i powiedzieć: Cieszczyn czy Szczecin, co za różnica? To oczywiście cytat z pewnej książki bardzo popularnej polskiej autorki. Być może niektórzy z naszych słuchaczy doskonale wiedzą, o kim teraz myślę. No ale myślę jednak przede wszystkim o Grażynie Dobroń, która gdzieś tam, ciekawe gdzie i mniej istotne, gdzie ona teraz jest. Ważniejsze, o czym chciałaby nam dzisiaj opowiedzieć, na co zwrócić uwagę. Grażyna Dobroń. Znów poniedziałek i znów rodzice denerwowali się, czy dzieci są w dobrej kondycji, bo w szkole każdy kaszel jest podejrzany, chociaż przecież dzieciaki kaszlą z powodu astmy, z powodu alergii, duszą się. Mówiłam kiedyś, że we wrześniu, w październiku sprawdzi się to, co przywieźliśmy z wakacji, zwłaszcza z regionów takich, gdzie odmiany covidowe są o wiele bardziej zjadliwe niż te, które mamy w Polsce. No ale anioł jeden wie, co jesień przyniesie. Z pewnością wirusy zaszaleją i dlatego zamiast lęku warto skupić się na działaniu, by wzmocnić odporność. My sami możemy naprawdę dużo zrobić, by nie chorować, a jeśli już zdarzy się to przejść chorobę jak najlepiej. Tołstoj, powieść Anna Karenina, zaczyna słowami: wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. I podobnie jest ze zdrowiem, bo przyczyna choroby nie jest jedna, tylko może być związana i z genetyką, i ze środowiskiem, i z tym, co i jak jemy, jaką mamy odporność, jak śpimy, jak oddychamy. Dlatego wyjście z każdej słabości powinno być wielokierunkowe. Ale czasami jedna zmiana pasuje dla wszystkich ludzi, działa na każdego. To witamina C. Pełno jej w borówkach, w czarnej porzeczce, w warzywach, choć zarówno i warzywa, i owoce. To nie są te sprzed 50 lat pełne witamin i minerałów. Ale to, co jemy na co dzień, to jest wciąż za mało. Dlatego Albert St. George, noblista i odkrywca tejże witaminy, pisze, że w każdym domu ta dodatkowa witamina powinna być tak jak cukier czy mąka. Mało tego, powinna być sprzedawana na kilogramy w sklepach spożywczych, a nie na tabletki w aptekach. Może coś w tym jest. Jeśli wyciśniemy sobie sok pomarańczowy, dodajmy do tego łyżeczkę kwasu askorbinowego, szczyptę cynamonu, to dobrze smakuje. Nasi przodkowie przyjmowali 600 mg witaminy C, żeby przeżyć. Nasze ciała nie różnią się specjalnie od tych z epoki paleolitu, więc warto pamiętać też o tej dodatkowej suplementacji w deszczowe i chmurne dni, bo to buduje odporność, zwłaszcza przy przeziębieniu i kaszlu. Z witaminą A jest podobnie. Mówi się, że jedno jabłko dziennie czyni cuda, a inni twierdzą, że jedna marchewka dziennie będzie znacznie lepsza, dlatego że zawiera dużo prowitaminy A, właśnie z której organizm robi potężną witaminę A. Witamina A jest jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o pracę układu odpornościowego. Z tym, że jest jedno ale, jeżeli dopadnie nas jakieś choróbstwo, a zwłaszcza zapalenie płuc, wtedy nie zaleca się wysokich dawek witaminy A. Więc co teraz warto zrobić dla zdrowia? Codziennie pić kakao. Kakao to w języku Majów żywotność bogów. Kakao buduje odporność, usuwa zmęczenie, można zrobić z mlekiem roślinnym, jak się chce. Małymi krokami, ale systematycznie możemy naprawdę doprowadzić się do dużego wzmocnienia, bo jak nas złapie już zwykłe przeziębienie, to będzie oznaczało, że mamy słabą odporność i że organizm nie radzi sobie z łagodnymi wirusami, no to tym bardziej nie poradzi sobie z poważnymi. No i jeszcze najważniejsza witamina, witamina D. Przez ostatnie miesiące wystawialiśmy się do słonka, więc było tej witaminy pod dostatkiem, ale już teraz suplementacja powinna zostać wprowadzona, zwłaszcza, że badania niemieckich lekarzy wykazały ścisłą zależność między poziomem witaminy D, który powinien być jak najwyższy, a zachorowaniem na COVID-19. Co warto jeść? Kilka takich kluczowych warzyw, marchew, czosnek, brokuły, napakowane witaminami i solami mineralnymi, a do tego różnymi rodzajami błonnika. To jest jedno z najzdrowszych warzyw, jeśli można to gotować na parze. Imbir. Któż nie pił herbatki z imbirem? Obniża ogólnoustrojowe zapalenie organizmu, podłoże słabej odporności. Kiedyś jeszcze Państwu opowiem o herbacie z pomidorów. Bardzo dobra. Orzechy włoskie to chyba ostatni produkt tak bogaty w wartości odżywcze, ale także migdały. Świetne źródło witaminy E o ogromnym wpływie na zdrowie i odporność. Pestki słonecznika, zielona herbata, czerwona papryka. To powinno być każdego dnia. Ale złą dietą można przyłożyć się do choroby, jak mawiał profesor Julian Aleksandrowicz, mój guru, a dobrą przepędzić chorobę. Najlepszym wzorcem dietetycznym jest dieta śródziemnomorska, mimo że ludzie tam też chorują. Mało mięsa, dużo warzyw, rzadko kluchy czy naleśniki, często kasze, bataty, a do tego jajka, kefir. Profesor Aleksandrowicz mówił też, że dobry układ odpornościowy to coś więcej niż łykanie witamin. Odporność zależy od tego, czy się wysypiamy, ile jemy białka. Mało tego, jeśli są problemy z zaśnięciem, jeżeli mamy płytki sen, a rano człowiek czuje się niewyspany, to oznacza, że organizm nie zregenerował się, a w tym, że nie odnowiły się komórki odpornościowe. Co jest dobre przed snem? Do kolacji warto wziąć witaminę D. Zbadano, że gdy wtedy się bierze tę witaminę, sen jest lepszy i nieprzerwany. Produkty bogate w likopen, jakaś forma przetworzona pomidorów, najlepiej ciepła, poprawia się sen, jest głębszy. Przed spaniem warto też wziąć witaminę C, bo ona też poprawia jakość snu. Bierzmy się do roboty. Mocnego to licho tak łatwo nie weźmie. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. My również pozdrawiamy. Bardzo ciepło pozdrawiamy panią Grażynę Dobroń. Karkonosza również. Karkonosza Szczerk też pozdrawiam. A dlaczego nie? Ależ oczywiście, a dlaczego by nie? Tak sobie myślę o tej witaminie D. Ja sobie robię notatki zazwyczaj, no a ale ja że nie ze zwykłym mlekiem. C. Też. A ja jeszcze myślę o tym, że... E. Dziwny ten poniedziałek jest dzisiaj. Naprawdę. Po prostu myślimy o witaminach. Nie, myślę o tej witaminie D, że, bo ja biorę rano i zawsze brałam rano, a teraz zacznę brać wieczorem, rzeczywiście, jeżeli sen ma być lepszy. Tak, tak, tak, bo to jednak chemia w organizmie jest dosyć istotna i bardzo ważna, a kakaoko, pak, gorące kakao, tylko nie ze zwykłym, tylko z jakimś właśnie kokosowym mlekiem albo migdałowym. Mniam, mniam, mniam. Pozwolę sobie zadać teraz proste pytanie po angielsku. Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Who is it now? No właśnie a propos tego utworu pomyślałam, że jeżeli chodzi o witaminy i trzymanie zdrowia, to bardzo ważne jest, by kilka minut dziennie sobie potańczyć, prawda? Tak czy nie? Oczywiście. To ja myślę, że pani Grażyna by się z nami zgodziła. Ja nawet powiem ci więcej. Grażyna już tańczy. Who is it? Michael Jackson. Don't bother me, it doesn't seem that that's it. Who is it? Michael Jackson. No to wiadomo. No to Michael teraz... musi być. No to był. No to przynajmniej był. Raz. Moja propozycja w tej godzinie muzyczna też musi być. Nie wiem, czy to już wiesz, że ty w przyszłym roku, bo już myślę o Oscarach 2021, że te emocje Oscarowe będą w tym przyszłym roku bardzo, bardzo wydłużone. Gala przesunięta. Pierwszy raz to jest no, jeden z takich rzadkich precedensów. Taka wyjątkowa sytuacja jednak, bo zdarza się pierwszy raz od 40 lat, że ceremonia wręczenia Oscarów zostanie przesunięta w czasie i to dość znacznie, no bo zwykle to jest zima, to jest luty, no zdarzało się chyba początek, ale absolutnie początek marca, tak. No a w tym roku, właściwie wtedy, kiedy już znaliśmy laureatów, no nie da się ukryć tej najważniejszej, w tym sensie, że najbardziej rozreklamowanej, najbardziej znanej w świecie nagrody filmowej znaliśmy, a w tym roku dopiero właściwie, bo to będzie 15 marca, dopiero poznamy nominowanych, więc... 15 marca? Tak, nominacje. No więc też długo bardzo będziemy czekać na to, co się wydarzy z filmem Małgorzaty Szumowskiej, bo przypomnijmy, że to jest ten polski kandydat do Oscara. Film Śniegu już nigdy nie będzie. No a samo rozstrzygnięcie oscarowe, no nie uwierzysz. 25 kwietnia dopiero. Już chciałam powiedzieć czerwca. No, kto wie, wszystko się jeszcze może wszystko, zmienić, tak, bo teraz wszystko jest po prostu absolutnie nieprzewidywalne. No wiele planów filmowych było zatrzymanych. Aktorzy siedzieli w domach, reżyserzy siedzieli w domach, montażyści siedzieli w domach. No, nie scenarzyści dało się. Na szczęście jak zwykle siedzieli akurat jak zwykle, tak, siedzieli w domach i przynajmniej mieli spokój, mogli pisać. No ale tak. No, powolutku Hollywood, z tego co wiem, nie tylko Hollywood, wraca do no nie powiedziałabym normalnego trybu pracy, bo dalej do nie produkcji. Jest to normalny tak też jest tryb w Polsce, pracy, rzeczywiście, tak. Rzeczywiście, co, o czym się zresztą też przekonałem w Tarnowie, słuchając twórców filmowych, że naprawdę aktorzy są bardzo zajęci, reżyserzy są zajęci, wrócili na plan. Bardzo, bardzo dużo się dzieje. No bo to pewnie wynika też z tego wcześniejszego głodu, że nie można było normalnie kręcić, pracować na planie, więc teraz naprawdę dużo się dzieje. Szykuje nam się wysyp. No ale oczywiście pandemia to wszystko spowodowała. No a nie przypadkiem mówię o Oscarach, no bo czas właśnie sięgnąć dzisiaj, to taki mój pomysł, po kolejną piosenkę nagrodzoną statuetką Amerykańskiej Akademii Filmowej. Druga dekada już XXI wieku, dokładnie rok 2015. John Legend, Come On, utwór Glory z filmu Selma. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific. We'll be right back. Tak, bo 5 lat temu ten właśnie utwór zdobył statuetkę Oscara w kategorii oczywiście najlepsza piosenka. Już prawie za 8 minut 12 przyzwyczailiśmy się do tego, że przed południem tuż w Trójce pojawia się literatura. W tym tygodniu będzie inaczej, ale od razu też zapowiem, że za tydzień wrócimy do kolejnych odcinków. Powieści, czy też innego rodzaju twórczości na pewno w przyszłym tygodniu pojawi się twórczość Sławomira Mrożka. Diana Washington, coś zamiast. Max Richter, This Bitter Earth on the Nature of Daylight, utwór, który został specjalnie skomponowany pod film Shutter Island Leonardo DiCaprio. To w zamian za powieść. Myślę, że może nam zastąpić literaturę. This bitter earth Well what the fruit it bears